Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Christe audinos. Christe exaudinos. Pater dicelis Deus. Fili redemptor mundi Deus. Spiritus Sancti Deus. Sancta Trinitas unus Deus. Sancta Maria, Sancta Dei Genitrix, Sancta Virgo Virginum, Mater Christi, Mater Ecclesiae, Mater Divinae Grazie, Mater Purissima, Mater Castissima, Mater Inviolata, Mater Intemerata, Mater Amabilis, Mater admirabilis, Mater boni consili, Mater creatoris, Mater salvatoris, Virgo prudentissima, Virgo veneranda, Virgo predicanda, Virgo potens, Virgo clemens, Virgo fidelis, Speculum justitiae, sede sapientiae, causa nostre letizie, vas spirituale, vas honorabile, vas insigne devotionis, rosa mystica, turris davidica, turris eburnea, domus aurea, pöderis arca, Janua Celi, Stella Matutina, Salus Infirmorum, Refugium Peccatorum, Consolatrix Afflictorum, Auxilium Christianorum, Regina Angelorum, Regina Patriarcharum, Regina Prophetarum, Regina Apostolorum, Regina Martyrum, Regina Confessorum, Regina Virginum, Regina Sanctorum Omnium, Regina sine labe originali concepta, Regina in celum assumpta, Regina Sacratissimi Rosarii, Regina Familiae, Regina Pacis, Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus. Deus quius unigenitus per vitam, mortem et resurrectionem suam, nobis salutis eterne premia comparavit, concede quesmus, ut hec mysteria, Sanctissima Beata Maria Virginis Rosario Recolentis, et imitemur quod continent, et quod promittunt, assequamur, per Christum Dominum Nostrum. Amen.